Nie szukaj drogi, znajdziesz ją w sercu. Smutna jest knajpa byłych morderców. Niech cię nie trwożą, gdy do niej wkroczysz, płonące w mroku morderców oczy. Nieważny, groźny grymas na gębie. Mordercy mają serca gołębie. Bandar mi gangów i czarnych sotni. Wczoraj rycerze, dziś bezrobotni. Pustką i chłodem wieje po kątach. Stary morderca z paru szkło sprząta. Szafa wygrywa drzewne kawałki. Siedzą mordercy, łamią zapałki. Czasem twarz obca mignie i znika. Zaraz się dźwignie ktoś od stolika. Wróci nazajutrz z miną nijaką. Bluźnie na życie postawi flakon. Każdy do niego zaraz się tłoczy. W krąg nad szklankami błyskają oczy. I zaraz każdy lepiej się czuje. Jeszcze morderców ktoś potrzebuje. Może nareszcie któregoś ranka znowu się zacznie wielka kocanka. I dni powrócą godne zazdrości. Gdy płacić będą za przyjemności. Znów w dłoni zamiast płaskiej butelki znany kształt kolby od parabelki. A w końcu palca wibruje skrycie, jak łaskotanie, tu śmierć, tu życie. Wracajcie słodkie chwały godziny, sławne gonitwy i strzelaniny. Tak tylko można znowu być młodym, zabić i z dumą czekać nagrody. W knajpie morderców gryziemy palce, żądze nas gnębią i sny o walce. Ale któż dzisiaj mordercom ufa, więc srebrne kule śpią w czarnych lufach. Zmazując barwy lasom i polom, mknie balon nocy z knajpy gondolą. Kiedyś tak jasno, a dziś tak ciemno. Wroga nie widzę, wroga przede mną. Rwie łeb od tortur alkoholowych, leć wśród porcelan i rur niklowych. Człowiek się znowu czuje półbogiem, bo oto stoi twarzą w twarz z wrogiem. Kula jak srebrna żmija wyskoczy, w lustrze nad kranem zagasną oczy. Czoła morderców z grymotu zgroszą i milcząc ciało za drzwi wynoszą. Gdy bije